اپنے پیر صاحب سے علم دین حاصل کر سکتی ہے. اس کے بعد شرائط ہیں. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فتاوی رضویہ شریف جلد دہم نصف آخر اور صفا نصف آخر صفحہ 116 پر ارشاد فرماتے ہیں, اگر بدن موٹے اور ڈھیلے کپڑوں سے ڈھکا ہے, نہ ایسے باریک کپڑے کہ بدن یا بالوں کی رنگت چمکے, نہ ایسے تنگ کہ بدن کی حالت دکھائے, اور جانا تنہائی میں نہ ہو اور پیر جوان نہ ہو, یعنی ایسا ضعیف جس سے طرفین میں سے کسی ایک کی جانب سے بھی شہوت کا اندیشہ نہ ہو, غرض کوئی فتنہ نہ فی الحال ہو نہ اس کا اندیشہ آئندہ کے لیے ہو, تو علم دین اور امور راہ خدا عز و جل سیکھنے کے لیے جانے اور بلانے میں حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.